Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Grupa Wyszehradzka jest solidarna w kwestii kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Mówił o tym premier po zakończeniu szczytu V4. Po kolejnym spotkaniu nie ma przełomu w rozmowach o światowej solidarności z Ministerstwem Edukacji. Oddziały bojowników w Donbasie zwiększają gotowość bojową, donosi o tym ukraiński wywiad. Premier Mateusz Morawiecki powiedział po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, że grupa jest solidarna w kwestii kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji odbyło się w Budapeszcie. Szef polskiego rządu powiedział, że skoordynowana ofensywa dyplomatyczna państw V4 już przynosi efekty. Rozmowa z premierem Iraku, z premierem autonomicznego regionu w Kurdystanie, rozmowa z naszymi odpowiednikami w Turcji, na Bliskim Wschodzie, a także rzetelna, rzeczowa współpraca z państwami dobrej woli z Azji Środkowej, takimi jak Uzbekistan, powoduje, że dzisiaj dopływ nowych migrantów do Białorusi jest zupełnie inny, jest dużo mniejszy niż w szczycie tego natężenia dopływu migrantów około miesiąca temu czy 2-3 tygodnie temu. Bruksela prowadzi błędną politykę, wszystko finansuje, co umacnia jeszcze presję migracyjną. Jednocześnie Unia nie przekazuje środków na fizyczną obronę granic, powiedział z kolei premier Węgier Viktor Orban. Bardzo ważne jest, aby Unia Europejska pomogła Polsce, która jest teraz pod naprawdę wielką presją. Popieramy wszelkie sankcje, które zostaną nałożone na Białoruś. Tak mówił natomiast premier Słowacji Eduard Heger. Czechy całkowicie wspierają Polskę, zadeklarował z kolei premier Czech Andrzej Babisz. To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jest absolutnie nie do przyjęcia, powiedział. W niedzielę Mateusz Morawiecki złożył wizyty w krajach bałtyckich, gdzie rozmawiał z premierem Estonii, szefową rządu Litwy oraz premierem Łotwy. Szczyt Wyszehradzki to kolejne w ostatnich dniach konsultacje polskiego premiera z przywódcami krajów Unii w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Zakończyło się spotkanie oświatowej solidarności z ministrem edukacji i przedstawicielami prezydenta. Rozmowy dotyczyły porozumienia związkowców z rządem Beaty Szydło w kwietniu 2019 roku. Jednym z punktów było opracowanie nowego systemu wynagradzania. Oświatowa Solidarność chce powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jej przewodniczący Ryszard Proksa mówi, że związek czeka na propozycję ministerstwa w tej sprawie. Mogę powiedzieć tak, pierwszy raz rozmawialiśmy merytorycznie. Minister dał do zrozumienia, że przedstawi konkretną propozycję ze sposobem, że tak powiem, wyjścia z impasu. Zobaczymy, co to będzie. Ministerstwo Edukacji i Nauki podtrzymuje propozycje przedstawione związkowcom w październiku. Wszystkie związki zawodowe te propozycje odrzuciły. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska mówi, że kwestia powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce nie jest rozstrzygnięta. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest to rzecz powiązana z budżetem, jest to rzecz powiązana z wydatkami państwa. Kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19. Będzie przypadać 27 grudnia w rocznicę wybuchu powstania. To jest pewien akt takiej swoistej, dziejowej, może to bardzo wielkie słowo, ale po prostu sprawiedliwości wobec powstania wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przez dziesiątki lat niedocenianego w przestrzeni ogólnopolskiej. Cieszę się ogromnie, że święto to od tego roku wpisze się na trwałe do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej, do kalendarza świąt państwowych jako dzień zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Powstanie wielkopolskie zakończyło się zwycięstwem 16 lutego 1919 roku. Wspierane przez Rosję oddziały bojowników w Donbasie zwiększają gotowość bojową, informuje o tym ukraiński wywiad wojskowy. Więcej na ten temat z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie Głównego Zarządu Wywiadu Ukraińskiego Ministerstwa Obrony, ćwiczenia w Donbasie rozpoczęły się wczoraj. Uczestniczą w nich Doniecki i Ługański Korpusy Wojskowe, czyli armie tzw. separatystów. W ćwiczenia dowódczo-sztabowe zaangażowane są także jednostki rezerwy, struktury siłowe i administracja okupowanych terytoriów. Kontrolą ćwiczeń zajmuje się Komisja Rosyjskiej 8 Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej wchodzącej w skład Południowego Okręgu Wojskowego. Jednocześnie, jak napisano, ćwiczeniom towarzyszy aktywizacja działalności rosyjskich mediów propagandowych, które mają za zadanie dyskredytację ukraińskich sił zbrojnych. Według wcześniejszych informacji ukraińskiego i amerykańskiego wywiadów Rosja zgromadziła u granic z Ukrainą ponad 90 tysięcy żołnierzy i przygotowuje się do ataku na Ukrainę na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dopiero po 16, a ciemno za oknami, więc już używamy sformułowania, że wieczorem. Wieczorem i nocą pochmurno, na północy, wschodzie miejscami na południu deszcz i mrzawka, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 6 na Wybrzeżu. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro jedynie na Podhalu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, na północy i na wschodzie deszczowo. Wiatr południowy, południowo-zachodni słaby i umiarkowany, najsilniejszy. Silniej powieje nad samym morzem, tam wiatr porywisty. Jutro na termometrach od 2 stopni na Podhalu, 4-5 na wschodzie, w większości regionów koło 6-7-8 stopni, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ważne sprawy geopolityczne w godzinie do 17, a też będzie już za chwilę o poważnych kłopotach z dojazdem służb ratunkowych do wielu zagrodzonych, ulubionych przez nas osiedli. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Raise the dead. popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 16. Ważny temat, ważna sprawa i problem dla większości osób mieszkających w blokach, także na osiedlach grodzonych, chronionych, zamkniętych. Zamiast 5 minut dojazd służb może trwać kwadrans albo i więcej, na 20 minut. Wszystko z powodu bram czy zostawiających drogę samochodów. Ratownicy medyczni apelują, by przy projektowaniu swego otoczenia myśleć o sytuacjach kryzysowych. Są chętni do konsultacji. Podpowiedzą również, jak zabezpieczyć budynek przed niechcianymi gośćmi i zarazem zapewnić dostęp służbom. Są sytuacje, gdzie na przykład osiedla są zamykane szlabanami, nagle szlaban się zepsuje, zostanie wyłączony prąd, my nie możemy wjechać na to osiedle i wtedy ratownicy na przykład zostawiają ambulans przed osiedlem i biegną do bloku. Często te osiedla to są takie już małe, powiedzmy, miasteczka, gdzie tych bloków jest 10-15. Coraz częściej nam zespoły właśnie zgłaszają takie sytuacje. Bloki są budowane prawidłowo, niestety później mieszkańcy na przykład ogradzają się kratami na jakimś poziomie, na jakimś piętrze, czyli na piętrze bloku mieszkalnego 2-3 mieszkania postanawiają, że stawiają przeszkodę, czyli stawiają furtkę, ogrodzenie. Bardzo często jest tak, że na drodze tych służb ratunkowych stoją zaparkowane pod klatkami samochody, co jest niedozwolone. Czyli my podjeżdżamy ambulansem, bardzo ciasno przemieszczamy się między tymi wąskimi uliczkami, aby dotrzeć jak najszybciej do pacjenta. Po prostu stawiamy ambulans na światłach awaryjnych, na światłach błyskowych i biegniemy do mieszkania, do domu, aby udzielić tej pierwszej pomocy. Ludzie wychodzą, nie mogą wyjechać do pracy, trąbią, wzywają straż miejską, wzywają policję. Pamiętajmy, że to jest ambulans czterokołowy, powyżej 3,5 tony. On potrzebuje dużo miejsca, żeby przecisnąć się w osiedlowych uliczkach. Konkretny przykład to, kiedy brama była zamknięta, a domofon był zepsuty, nie mogliśmy wjechać na osiedle. Chcieliśmy podjechać drugą stroną, zakopaliśmy karetkę na trawniku, który był przy bloku. Okazało się w konsekwencji, że musieliśmy przejść przez ten szlaban, biec do domu, do bloku, który był oddalony jakieś 300 metrów z całym tym sprzętem, do pacjenta z silną dusznością. Wtedy ten czas dotarcia wydłużył się o jakieś 10-12 minut, co dla pacjenta w stanie zagrożenia życia może być kluczowe. Coraz więcej przeszkód, te nowoczesne osiedla, każde praktycznie jest ogrodzone, a te stare osiedla się ogradzają. My naprawdę nie mamy takiej informacji od spółdzielni mieszkaniowych, gdzie powstają takie płoty. Apelujemy do architektów, jeżeli są otwarcia jakichś obiektów, czy galerii handlowych, czy osiedli, żeby zaprosić przedstawicieli pogotowia ratunkowego, żebyśmy mogli przed oddaniem takiego budynku, takiego obiektu, żebyśmy mogli wejść wspólnie ze strażą pożarną, bo straż pożarna jakby jest zapraszana obligatoryjnie, ale ciągle zapomina się o pogotowiu ratunkowym. My też chcielibyśmy wejść na taki obiekt przed otwarciem, zobaczyć, gdzie może dojechać ambulans, jak wjechać noszami, czy można wjechać noszami. My taką bolączkę mieliśmy przy otwarciu nowego dworca PKP w Bydgoszczy, dworca głównego, gdzie po przebudowie zupełnie się wszystko zmieniło. Mieliśmy trudności w dotarciu na perony, więc musieliśmy tutaj mocno apelować, żeby nam pokazano ten dworzec, pokazano przejścia na poszczególne perony, bo tam po otwarciu tego obiektu mieliśmy bardzo duże trudności w dotarciu do pacjentów. Opowiadali Krzysztof Wiśniewski i Adrian Zaradecki z bydgoskiej stacji pogotowia ratunkowego. Przy projektowaniu czy zakupie ogrodzeń warto pomyśleć o możliwości instalowania przy bramach specjalnego systemu SOS. Podnosi on szlaban, otwiera bramę, gdy włączony jest sygnał alarmowy karetki. Tą sprawą zajęła się nasza reporterka Sława Skibińska-Dmitruk. No, pytanie do kierowców, także myślę mieszkańców, administratorów czy spółdzielców. Jak skutecznie rozwiązać problem z dojazdem straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego do wejścia do bloku? No wiemy, że stoi znak zakaz zatrzymywania się i postoju. Droga pożarowa, nie zostawiać. I co z tego? zd3@polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo i smsowo, także telefonicznie. Numer do nas 2273. Rozbijamy bank. Chciał nam życie w ratach dać. Miasto Luna Park. Duże dzieci wpadną w szał. Wchodzi zmiana nocna. Chować się po kątach. Że nie wolno, a my z osiedla familia. Państwo podkreślają z tych sygnałów mailowych, SMS-owych, które czytam, nieuchronność kary. Na przykład pan Michał proponuje taki mandat 5000 zł za blokowanie dróg pożarowych. Pół roku i już po problemie. Inne państwa propozycje. Straż pożarna wraz ze strażą miejską powinny prewencyjnie przyjeżdżać, sprawdzać. Wóz się mieści, okej, nie. Odholowanie auta. Nieuchronność kary w tej sytuacji może skutecznie rozwiązać problem zablokowanych wejść, wjazdów do osiedli, do bloków grodzonych. W tej sprawie zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 71335, numer telefonu najszybciej i najłatwiej, 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 16. No i stało się, 27 grudnia będzie Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ustawę w tej sprawie podpisał 2 godziny temu prezydent Andrzej Duda. Święto ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19. Nie będzie to jednak dzień wolny od pracy. O nowym 13. święcie państwowym Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda uważa, że to święto należy się Wielkopolanom. To jest pewien akt takiej swoistej, dziejowej, może to bardzo wielkie słowo, ale po prostu sprawiedliwości wobec powstania wielkopolskiego jako niesłychanie ważnego czynu zbrojnego tamtego czasu, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przez dziesiątki lat niedocenianego w przestrzeni ogólnopolskiej. Prezydent mówił o roli powstania. Czy ktokolwiek wyobraziłby sobie tą Rzeczpospolitą drugą, odrodzoną po 123, tutaj w Wielkopolsce 125, a nawet na północy Wielkopolski 146 latach zaborów, gdyby nie było w niej Poznania, gdyby nie było w niej Ostrowa Tumskiego z katedrą, z baptysterium, gdyby nie było Ostrowa Lednickiego, Gniezna, nie wiem, czy takie państwo polskie utrzymałoby się bez tych swoich fundamentalnych symboli. Prezydent złożył podpis pod ustawą w dawnym hotelu Bazar w Poznaniu. To tam nocował Ignacy Jan Paderewski tuż przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Tutaj miał swoje słynne wystąpienie, które do dzisiaj uznawane jest za zarzewie tego zrywu powstańczego, choć bardzo dobrze przygotowanego zrywu powstańczego, to z całą mocą chcę podkreślić. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tu właśnie w tej sali mogłem w Państwa obecności dokonać tego symbolicznego aktu, de facto zamykającego proces legislacyjny. Prezydent zwracał uwagę, że ustawa w tej sprawie została przyjęta przez parlament w wielkim poczuciu jedności, bez zbędnych dyskusji politycznych. Podkreślił, że już w tym roku, 27 grudnia, będzie Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dniem święta narodowego, ale nie dniem wolnym od pracy, albowiem o to Wielkopolska nie wnosiła, co podkreślam z całą mocą. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki uważa, że święto narodowe to najlepszy sposób upamiętnienia tamtego wydarzenia. Co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Po tym, co przed chwilą przeżyłem, słowo zamiera na ustach. Żyjemy w czasach, kiedy każdy winien panować nad uczuciami i ja muszę zapanować nad wzruszeniem, ale że powinienem mówić, więc mówię. Tak zaczynał swoją przywołaną tu już przez pana prezydenta płomienną mowę w tym miejscu prawie 103 lata temu Ignacy Jan Paderewski. O uchwalenie ustawy apelowali przedstawiciele władz samorządowych i stowarzyszeń oraz potomkowie powstańców. Łącznie pod apelem do prezydenta podpisało się 8 tysięcy osób. Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał, którego ojciec walczył w powstaniu, powiedział, że powstańcom wielkopolskim należy się wdzięczność i wieczna pamięć. Powstańcy wielkopolscy brali aktywny udział w odbudowie państwa polskiego, brali oczywiście udział w wojnie polsko-bolszewickiej, brali udział w powstaniach śląskich. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest 13. przyjętym w drodze ustawy świętem państwowym w Polsce. Relacjonowała Sylwia Białek. 27 grudnia będzie dniem święta narodowego, Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Zachęcam do korespondencji, być może także w formie czczenia tego święta, pomysłów na to właśnie tuż po Bożym Narodzeniu, jeszcze przed Sylwestrem, a do tematu sylwestrowego jeszcze wrócimy. Również będziemy zachęcać do telefonowania. Najgorsze rzeczy, podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czuję. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Państwa propozycję, jak skutecznie rozwiązać problem z dojazdem Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego do ogrodzonych osiedli mieszkalnych 2 dwójki i 7 trójek. Może zamiast karać ludzi mandatami, dlatego że parkują gdzieś swoje samochody, wymóc na budujących osiedla, żeby zapewnili odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Wiadomo, że każdemu zależy, żeby na jednym kawałku ziemi postawić jak najwięcej bloków, ale może to tu jest problem, a nie tylko mieszkańcami za to, że chcą jeździć samochodami, gdzieś muszą zaparkować. Zachęcam do korespondencji najszybciej i najłatwiej telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Za chwilę najświeższe informacje z dróg, wiadomości ekonomiczne i prognoza pogody. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Możdżer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No super, Barbara. O, a do tego raty 0% i zapłacimy dopiero za pół roku. No i 2 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pan Robert Kubica? Siemano. Dopiero widziałam, jak odbiera pan Orlen paczkę w kiosku Ruchu, a potem paczkę z automatu Orlen paczki. Teraz na stacji paliw Orlen znowu z paczką? O, a gdzie twoja paczka? Ja mam 3 dni na odebranie. Orlen paczkę odbierzesz gdzie chcesz. W kioskach Ruchu, licznych punktach odbioru, w automatach paczkowych oraz na wybranych stacjach Orlen. I nie musisz się spieszyć, bo masz 3 dni na odbiór. Orlen paczka, ciesz się tym, co nadejdzie. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorbite Max. Ascorbite Max? Tak. Ascorbite Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorbite Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie co do sekundy 16:30. Radio Nawigator. Sprawdzamy, coś tam na drogach. Polskie Radio Kierowców i Mariusz Dąbrowski. Zapadł zmierzch. Przypomnę więc wszystkim pieszym uczestnikom ruchu drogowego, że poza obszarem zabudowanym mamy obowiązek do świtu posiadać sprawny element odblaskowy. Droga krajowa nr 91 między Radomskiem a Częstochową w miejscowości Bobry doszło do zderzenia auta osobowego i łosia. Jedna osoba jest ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Na drodze nr 86 w Katowicach od jezdni od autostrady A4 w kierunku trasy S86 cały czas korek, w przeciwną stronę również trudno przejechać. Droga krajowa nr 53, odcinek Olsztyn-Szczytno w Purdzie Leśnej na 17 kilometrze. Auto osobowe wjechało do rowu, nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy, jest tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 50, odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki w Zawiszynie na 251 kilometrze. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym, zderzeniu, w którym jedna osoba zginęła, droga nr 50 jest zablokowana. Na miejscu jest prokurator, więc to przynajmniej kilka godzin utrudnień. Droga numer 44 między Mikołowem a Tychami, korki i spowolnienia. Podobna sytuacja między Skawiną a dojazdem do centrum Krakowa. Sporo korków w Częstochowie. W wielu miejscach trwają drogowe prace remontowe. Zakorkowana jest w Śródmieściu Łódź. W Bydgoszczy najtrudniej przejechać przecinającą miasto trasą numer 80. W centrum i Śródmieściu Szczecina również korki. Bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Teraz za 28 minut 17. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 6,9%, czyli nieco powyżej rynkowych prognoz. Wysoki popyt mieliśmy na odzież, biżuterię i zabawki. Negatywnie wyróżniała się sprzedaż samochodów, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzrost sprzedaży detalicznej pozostanie wysoki w kolejnych miesiącach. Podwyższona inflacja nie będzie mieć wpływu na plany zakupowe konsumentów. Badania koniunktury wskazują, że liczba osób planująca ponieść wydatki jest historycznie wysoka. Dodatkowo tendencja jest rosnąca, dlatego też konsumpcja powinna rosnąć w tempie przekraczającym 6% w czwartym kwartale. Zdecydowanie słabiej prezentują się inwestycje. Dynamika produkcji budowlano-montażowej ustabilizowała się w październiku na poziomie 4,2%. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę fikcyjne umowy leasingu zwrotnego. To efekt skarg klientów, którzy zamiast pożyczki na lodówkę na przykład podpisali właśnie umowę leasingu. Jego koszty mogą być znacznie wyższe niż dozwolone prawem maksymalne koszty pozaodsetkowe kredytu konsumenckiego, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Podejrzewamy, że umowy leasingu zawierane z firmami pożyczkowymi albo podmiotami z nimi powiązanymi są próbą obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego. Prawo ogranicza zarówno wysokość odsetek pobieranych od pożyczek, jak i ich kosztów pozaodsetkowych wynikających z pobieranych opłat i prowizji. Umowy leasingu zwrotnego nie podlegają tym przepisom. Dlatego ostrzegam konsumentów, aby przed podpisaniem uważnie czytali umowy pożyczkowe i nie zgadzali się na fikcyjny leasing. Polska jest w pierwszej piątce największych producentów opakowań w Unii Europejskiej. Z raportu Banku Pekao wynika, że w ubiegłym roku wartość produkcji wyniosła prawie 45 miliardów złotych. Dolar kosztuje dziś 4 zł. 19 groszy, euro 4,72, frank szwajcarski 4,49, funt brytyjski 5 zł. 61 groszy. A na kolejne wiadomości gospodarcze w Trójce zapraszam o 18.30. Polska w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską. Z zachodu zaczyna napływać chłodne powietrze polarnomorskie. Wieczorem i nocą pochmurno. Na północy, wschodzie miejscami na południu deszcz lub mrzawka. Na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Rano uważajmy na mgłę. Jutro w ciągu dnia i tylko na Podhalu pogodnie. Poza tym pochmurno. Na północy i wschodzie deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro na termometrach od 2 stopni na Podhalu, 4-5 na wschodzie. W większości regionów koło 7, a najwyższa temperatura nad samym morzem do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Jak skutecznie rozwiązać problem z dojazdem służb ratunkowych do ogrodzonych osiedli mieszkalnych? 2 dwójki i 7 trójek. Dlaczego nie ma czegoś takiego, że osiedle jest budowane i nie ma na przykład zamiast jednego bloku wybudowanego 7-piętrowego garażu? Dlaczego czegoś takiego nie ma w przepisach budowlanych? Można zrobić garaż, z którego na przykład czerpać 100 zł miesięcznie od każdego człowieka. Może się trzeba zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Ale właśnie, dlatego też zachęcam Państwa do korespondencji. Numer telefonu, jak słyszą Państwo, do dyspozycji w tej i w innych sprawach, o których dziś mówimy w audycji popołudniowej. 2 dwójki, 7 trójek, adres mailowy zd3@polskieradio.pl. SMS-owo także można, krótko i na temat. 71335. Well, I'm a crawling king's neighbor. We'll be right back. Ale ładnie zagrało. The Black Keys w audycji popołudniowej. Za 19 minut 17. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, spotkanie z historią. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. I ciekawe wydarzenie. Z 23 listopada w 1619 roku Lisowczycy pokonali wojska księcia Siedmiogrodu w bitwie pod Humiennem. Panie profesorze, zacznijmy od tego. Kim byli Lisowczycy? To jest opowieść na dłuższą historię, natomiast tutaj rzeczywiście ciekawa jest geneza tej formacji. Ja może zacznę od tego, że wiek XVI to jest wiek licznych konfliktów w Europie, wojen chłopskich wywołanych działaniami w Niemczech różnego rodzaju, wojny religijne, wojny włoskie, które się pojawiają, i na polu walki oprócz zaciężnego żołnierza pojawiają się też pierwsze formacje najemnicze, najemników po prostu. Osób, które z różnych powodów nie walczą w regularnych siłach zbrojnych, tylko po prostu są ludźmi do wynajęcia, którzy właśnie za pieniądze walczą. I Lisowczycy to była taka nasza formacja najemnicza, najemników. Jej dowódcą, pomysłodawcą i dowódcą był pułkownik chorągwi, o ile mnie pamięć nie mieli, królewskiej, Aleksander Lisowski, który z pobudek, bym powiedział, prozaicznych, bo został skazany wyrokiem sądu na karę, chyba śmierci, o ile mnie pamięć nie mieli, zbiegł z więzienia i stworzył taką jednostkę właśnie złożonych z jemu podobnych dawnych żołnierzy. I ta formacja po prostu za pieniądze oferowała swoje usługi każdemu, kto ich potrzebował. Jak to brzmi? No tak to brzmi. No, bardzo taka marketingowo. Mówimy XVI-XVII wiek. Tak. Natomiast co ciekawe, wspominamy bitwę pod Humiennem. Ona nie miała takiego, bym powiedział, dużego znaczenia politycznego czy militarnego. Natomiast zdecydowanie chyba ważniejszym wydarzeniem jest bitwa pod Białą Górą w okresie walki o niepodległość narodu czeskiego, gdzie właśnie Austriacy wykorzystali formację Lisowczyków, to znaczy zatrudnili Lisowczyków do przeprowadzenia pewnych określonych działań bojowych, i właśnie w bitwie pod Białą Górą przyczynili się do zwycięstwa i klęski Czechów, przez co wprawiliśmy w niewolę naszych braci Czechów na prawie 300 lat. Niezła historia. Przy jednym z naszych ostatnich spotkań wspominaliśmy Lisowczyków jako formację jedną z tych w ogóle niezbadanych w historiografii. Tak, w historiografii to jest formacja niezbadana. Niewiele źródeł, z tego co pamiętam, się zachowało. Być może nie wszystkie zostały odkryte. A z czego to wynika? Właśnie ze stanu źródeł, bo to jest podstawa. Poza tym, no co tu dużo mówić, jeżeli chodzi o poszczególne formacje, czy królewskie, koronne, czy litewskie, jeszcze dużo tych jednostek, które funkcjonowały w tamtym czasie, nie ma swojej historii, prawda? Więc zajmowanie się być może formacją banitów, wyjętych spod prawa żołnierzy, którzy tak naprawdę byli opłacanymi przez kogokolwiek najemnikami, może być może nie interesuje. Ale właśnie to, że Lisowczycy przyczynili się do klęski Czechów w bitwie pod Białą Górą w 1620 roku i doprowadzili do tego, że tak naprawdę właśnie Czechy znalazły się w granicach monarchii austriackiej i na 300 lat znaleźli się w niewoli. No to jest rzecz, bym powiedział, też mało znana. Więc tutaj zawsze, jeżeli mówimy o badaniu historii, na pierwszy plan zawsze wysuwa się problem stanu źródeł. Ja pierwszy raz o Lisowczykach miałem okazję przeczytać pracę taką, bym powiedział, beletrystyczną Antoniego Sędowskiego. To chyba początek lat 90., ale książka była jeszcze chyba wydana w latach 80. To była praca, która przede wszystkim miała pobudzić wyobraźnię i w ogóle przedstawić formę takiego działania i aktywności, że to nie tylko regularne siły zbrojne, ale też właśnie tego typu jednostki czy formacje funkcjonowały również tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast badań jako takich chyba nie ma. Nie jestem tutaj ekspertem w tej materii, ale nie spotkałem się z pracami naukowymi, które by omawiały kwestie Lisowczyków. To tak ciekawostkowo dziś. Dzisiaj wyjątkowy czas. Pod rozwagę przyszłym historiografom. Historykom epoki nowożytnej, sztuki wojennej, na pewno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był historyk profesor Tomasz Gajewnik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Jutro o tej porze też będą ciekawe, niezłe historie. Już dziś zapraszamy. Za 14 minut będzie 17. Problem z dojazdem straży pożarnej czy pogotowia przez źle zaparkowane auta na zamkniętych osiedlach. Mamy jakieś pomysły? Dzień dobry, kochana trójka. Jest jedyna możliwość rozwiązania problemu z autami. Tylko i wyłącznie poprzez wysokość mandatu. Nie ma innego. Czy jak jeżdżą Niemcy, jak jeżdżą Skandynawowie u siebie, nie zostawiają samochodów w miejscach, gdzie nie można, tylko i wyłącznie dlatego, że jak tam zapłaci mandat, to jak u nas będzie właśnie 4000 za zastawienie takiego miejsca, tych nikt nie zastawi. No właśnie, ciekawe jak to jest za granicą. Zachęcam do korespondencji telefonicznie. Najszybciej i najłatwiej 2 2 7 3. Jak rozwiązać ten problem? Jak inni sobie poradzili z parkowaniem? Muzyczne wspomnienie sprzed lat i Kate Bush. Państwa pomysły ciąg dalszy. 2 2 7 3. wróciłem z Norwegii, byłem tam w podziemiu syna w piwnicy, okazało się, że tam stały 3 rzędy samochodów. Ja się pytałem, jak to się wszystko wycofa? Otóż wpisuje się swój kod i po prostu samochody na platformach się rozsuwają i ten, który ma wyjechać, ma wolne miejsce. Zaoszczędzone miejsca po prostu 10-krotnie tyle, co na jeden rząd samochodów. Brawo! Nowoczesność w domu i zagrodzie. Brawo my. A nie, to Norwegia, przepraszam, jakoś tak poniosło mnie. My tam mamy swoje kłopoty, bowiem powraca problem szkód wyrządzanych przez bobry. Problem ten aktualny w całym kraju ostatnio nasilił się zwłaszcza w gminie Biała Podlaska w województwie lubelskim. Bobry po raz kolejny spowodowały zalanie pól i łąk. Skarży się m.in. pan Andrzej Danielewicz, rolnik z Wilczyna. Prowadzę gospodarstwo rolne, ekologiczne. Przeszkadzają mi w tym bobry i to bardzo mocno, bo prowadzę hodowlę koni i część łąk nie zostały wykoszone. W rowach, gdzie płynie woda, bobry nagromadziły duże ilości tam. Żereń jest nawet jedna. Łąki zostały zalane, woda się rozlała po łąkach i nie można było je skosić. Ponadto jeszcze na rowach drzewa rosną olchowe, które też już są zniszczone, położone na ziemię. Nazywam się Marek Sawczyk, jestem sołtysem wsi Kaliłów i radnym gminy Biała Podlaska. Problem z bobrami mamy już od kilku lat. Łąka jest zalana, niedaleko mnie to jest chyba ze 3 czy 4. Tamy zrobione, są takie porobione, nory do pół łąki, że jak ciągnik wpada, w tamtym roku mało się nie przewróciłem, bo nora jest taka zrobiona w pół łąki z tego rowu. Bo albo muszę wycofać część łąk, czy tam pól, które mam przy rowie, tym z dopłat, no bo agencja no musi być czy wykoszone, czy musi być zaorane, no a nie ma w żaden sposób. Mam nawet przez ciężki sprzęt ciągniki, to nie ma sposobu dojechania kilkadziesiąt metrów do rowu, bo jest grzęzawisko, są jamy, no i tak to wygląda. Paweł Buczyński, jestem zoologiem, pracuję w Katedrze Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie. Bób jest zwierzęciem chronionym, który bardzo długi czas w Polsce był mocno zagrożony. Jeszcze około 30 lat temu występował praktycznie tylko w Polsce Północnej, głównie na Suwalszczyźnie. I stąd ochrona. I bobry, po pierwsze, skutek poprawy jakości wody w Polsce rozeszły się same z tej Suwalszczyzny w różne regiony, a po drugie były wiele regionów introdukowane, czyli wprowadzane sztucznie. Rzeki się nam oczyściły i bobry nam się udały nadzwyczajnie. Bobry bardzo mocno przekształcają środowisko, budują tamy, jeżeli mogą. W przypadku dużych rzek z kolei ryją nory w skarpach i to powoduje, że są kłopotliwe. Tamy powodują, że są zalewane łąki, są zalewane pola, natomiast uszkadzanie ewentualne instalacji przeciwpowodziowych zwiększa zagrożenie powodziowe. Nie wiadomo, co z tym do końca robić. Na pewno z punktu widzenia przyrodniczego działalność bobrów jest korzystna. Nasz kraj cierpi na deficyty wody. Retencjonowanie wody w przyrodzie to jest ogromna tak zwana usługa ekosystemowa, którą ten bóbr, inżynier środowiska nam oddaje. Z drugiej strony oczywiście wchodzi w paradę ludzkiej gospodarce. Wójt gminy Biała Podlaska, Wiesław Panaś. Mamy sygnały od mieszkańców naszej gminy, że jest problem z bobrami. Wychodząc naprzeciw, podjęliśmy na ostatniej Radzie Gminy decyzję o wystosowaniu pisma do dyrektora ochrony środowiska o wyrażenie zgody na odstrzał co najmniej 50 sztuk bobrów. Paweł Duchlewski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Jeśli chodzi o strzały, to z bobrami sprawa troszkę skomplikowana, ponieważ jako, że są to zwierzęta chronione, należy uzyskać odpowiednie zgody, to znaczy złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wniosek o możliwość takiego odstrzału i potem taki odstrzał przeprowadzić, co też nie jest łatwą sprawą. Bobry jako zwierzęta dość płochliwe i po prostu potrafią uciec, schować się przed myśliwym. Nawet jeżeli udałoby się takiemu myśliwemu odstrzelić całą rodzinę bobrów, to musimy pamiętać, że to miejsce, w którym ta rodzina bobrza przebywała, oznacza, że jest ono korzystne dla nich pod względem ekosystemowym i wkrótce, w ciągu najbliższego sezonu bądź dwóch, to miejsce zostanie zasiedlone przez kolejną rodzinę bobrzą i zaczynamy sytuację od początku. Dodajmy, że rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez bobry, mogą starać się o odszkodowanie wypłacane przez Skarb Państwa i takie wnioski właśnie w tej sprawie należy kierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Sprawą zajęła się nasza reporterka Małgorzata Tymicka. To Trójka za 5 minut 17. Pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie na żywo.